zwrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 sierpnia, minęła 16. Przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Kamala Harris stawia na gubernatora Minnesoty. Tim Walz ma być kandydatem demokratów na wiceprezydenta, podaje CNN. Za rządów poprzedniej ekipy były nieprawidłowości w przyznawaniu pieniędzy na pomoc humanitarną, potwierdza NIK. PiS odpiera zarzuty. Policja szuka sprawców dewastacji pomnika ofiar rzezi Woli w stolicy. Burmistrz dzielnicy liczy, że w ich schwytaniu pomoże monitoring. Niemal pewna kandydatka Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich w USA, Kamala Harris, wybrała gubernatora Minnesoty, Tima Walza, na kandydata na wiceprezydenta. Poinformowała godzinę temu telewizja CNN. Do tej pory wiadomości nie została oficjalnie potwierdzona. Nie jest to zaskakująca informacja, choć to nie Walz, ale Josh Shapiro uchodził za kandydata numer jeden. Mówił w Polskim Radiu 24 Mateusz Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Walz się bardzo już długi czas utrzymywał wśród takiej listy krótkiej trzech nazwisk. To był faktycznie wybór między Walzem a Shapiro. I wydaje się, że w przestrzeni publicznej bardzo często mówiło się o Shapiro jako tym kandydacie numer jeden. Natomiast z kandydaturą Shapiro wiążą się pewne korzyści, zapisanie sobie już jako pewnego pewnika wyborczego zwycięstwa w Pensylwanii. Natomiast no, są też pewne bagaże polityczne, które Shapiro ze sobą niesie. Wybory prezydenckie za oceanem 5 listopada. Najwyższa Izba Kontroli potwierdza nieprawidłowości w przebiegu programu Pomoc Humanitarna 2023. Z ustaleń NIK wynika, że ówczesny wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński miał rozdać ponad 7 milionów złotych wbrew rekomendacjom komisji konkursowej. O sprawie informuje Rzeczpospolita. Rzecznik NIK-u Marcin Mariański mówi, że pieniądze były przyznawane w sposób nieprawidłowy. Pieniądze, które miały być przeznaczone na pomoc humanitarną w ramach konkursów, zostały przyznane wykonawcom, którzy posiadali nikłe doświadczenie w prowadzeniu tego typu działalności, w przeciwieństwie do takich podmiotów jak Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej czy Polska Akcja Humanitarna, które również zgłosiły się do tego konkursu, a które nie otrzymały tej dotacji. Paweł Jabłoński z PiS-u odpowiada, że działania NIK mają charakter polityczny. Nie jest instytucją bezstronną od momentu, kiedy Marian Banaś nim kieruje. Też były pewne nagrania z jego udziałem. Wielka szkoda, że tak to wygląda. Ja bardzo żałuję przede wszystkim, że cierpią na tym ludzie z tych organizacji, które od lat działają właśnie w tej sferze społecznej, w projektach humanitarnych, bardzo różne rzeczy realizują i teraz nagle tym organizacjom zarzuca się jakieś nieprawidłowości. A tutaj według mojej wiedzy wszystkie projekty zostały wykonane, rozliczone. Według Pawła Jabłońskiego wszystkie projekty zostały zrealizowane. Trwają poszukiwania żołnierza, który podczas kąpieli w Bałtyku został porwany przez fale. To 27-letni wojskowy z Bielska Białej, który przebywał na terenie poligonu w Wicku Morskim. Zaginął wczoraj wieczorem, informuje rzecznik oddziału żandarmerii wojskowej w Szczecinie major Tomasz Zygmunt. Czynności poszukiwawcze trwają, przeszukiwane są okolice zarówno Morza Morskie, jak i Nabrzeża Morskiego, także w tym względzie czynności są prowadzone w tym zakresie. A żołnierz pełnił służbę w wojsku od 2 miesięcy. Bezrobocie lekko w górę, ale nadal niskie. Z wstępnego szacunku Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w lipcu wskaźnik ten wyniósł 5%, w czerwcu 4,9%. Niższą lipcową wartość stopy bezrobocia zanotowano po raz ostatni w 1990 roku. Polska pozostaje krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej. Wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. Burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski liczy, że dzięki monitoringowi uda się szybko znaleźć sprawcę zdewastowania pomnika ofiar rzezi Woli. Monument w nocy został oblany ciemną substancją. Sprawy bada policja, która szuka świadków. Chciałbym z jednej strony zaapelować do policji o bardzo szybkie ujęcie sprawców. Tu wokół jest monitoring, więc myślę, że te zapisy już są zabezpieczane. Ale też z drugiej strony podziękować za te szybkie działania, które to policja już podjęła. Wczoraj minęła 80. rocznica wymordowania przez Niemców ponad 50 tysięcy mieszkańców dzielnicy. Jest większy i groźniejszy od tych pajęczaków, które znamy. We Wronkach w Wielkopolsce znaleziono kleszcza afrykańskiego. To medialna nazwa dla kleszcza wędrownego. Do tej pory docierał do tej części Europy razem z migrującymi ptakami, ale nie potrafił przetrwać w naszym klimacie. Teraz kleszcze wędrowne szukają w polskich lasach żywicieli, mówi dr Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jak wygląda taki kleszcz? Jest on większy, tak ma około 3 cm od tych kleszczy, które znamy. Do tego ma długie nóżki, dwukolorowe, takie czerwono-brązowo-żółte w paseczki i ma jedną cechę, która bardzo go odróżnia od naszych kleszczy, biega za ofiarą. Czyli wygląda jak taki średni pająk, który za nami biegnie. Obcy pajęczak przenosi inne choroby niż polski gatunek. To przede wszystkim groźna gorączka krymsko-kongijska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 16:05, obieramy teraz kierunek Paryż. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Enea. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Sport i Norbert Michalak. Dokładnie, Paryż, Igrzyska Olimpijskie. Łączymy się z Dariuszem Urbanowiczem. Dzień dobry, Darku. Jesteś już przed halą, w której polskie siatkarki zagrają o półfinał z Amerykankami. To za niecałą godzinę. To prawda, jeszcze jestem na kawce, siedzę sobie przed tym obiektem imponującym, trzeba przyznać. Przyglądam się brazylijskim kibicom, którzy sobie tutaj zajadają i popijają właśnie kawę. Mają powody do radości, bo Brazylijki pokonały Dominikanę 3-0 i zameldowały się w półfinale. I jeśli Polki dziś o 17 pokonają Amerykanki, to właśnie zagrają z Brazylijkami. W drugiej parze też już jeden ćwierćfinał za nami, 2-3 to wynik konfrontacji Chin z Turczynkami, a więc to Turczynki też będą grały w półfinale. Większość dnia jednak spędziłem na przyglądaniu się temu, co się działo na torze. Do niedawna wioślarskim, od dziś już kajakowym, ruszyły właśnie regaty kajakarskie. O naszych kajakarzach tylko w superlatywach. Co oczywiste, nasze atomówki, medalistki poprzednich igrzysk, czyli czwórka Karolina Naja, Anna Puławska, Dominika Putto i Adriana Konkol są już w półfinale w K4 na 500 metrów. Bezpośrednio do półfinału awansowali też Jakub Stepun i Przemysław Korsak na 500. To dwójka kajakowa wczoraj. Informacją dnia na pewno było to, że została dopuszczona do startu Dorota Borowska, jeśli chodzi o tę aferę troszeczkę dmuchaną, dopingową, kuriozalną, trzeba przyznać. To jest ciekawostka swoją drogą. Dziś nasza gwiazda Kanadyjek, czyli wiosłowania Pagajem, w pozycji klęcząc wraz z Sylwią Szczerbińską przez eliminację i ćwierćfinał awansowały do półfinału. Oto wrażenia Doroty Borowskiej. Taki był plan. Pierwszy wyścig miał być wyścigiem wstępnym, rozkręcającym. Tutaj już pojechałyśmy zgodnie z naszą taktyką, a w półfinale pojedziemy wyścig, który będzie naszym sprawdzianem i mam nadzieję, że w finale się zobaczymy. W półfinale bezpośrednio z eliminacji zameldowały się również Martyna Klat i Helena Wiśniewska na kajakowej dwójce. Tymczasem kończę kajakowe wrażenia, pędzę na siatkówkę. Z Paryża Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy za relację z Dariuszem Urbanowiczem. Jeszcze będziemy się łączyć. Dziś finał rzutu młotem, w którym Anita Włodarczyk może zdobyć medal, mimo że w kwalifikacjach zajęła ostatnie miejsce, dające awans, a mają w tym pomóc nerwy Anicie Włodarczyk. Trzeba mnie wkurzyć, żebym poczuła taką adrenalinę wieczorem. Myślę, że do medalu trzeba będzie rzucić w granicach 76 metrów. Na treningach rzucałam teraz już po 73-74 metry, więc to pokazywało, że jestem przygotowana. Po prostu muszę się jeszcze bardziej pobudzić, ale myślę, że to poczuję w finale. Finał rzutu młotem od 19.57. Jeszcze na koniec smutna informacja. Nie żyje Waldemar Marszałek, jeden z najlepszych zawodników sportów motorowodnych w historii. Miał 82 lata, był 6-krotnym mistrzem świata, a ponadto 4 razy sięgał po złoty medal Mistrzostw Europy. Na swoim koncie miał także triumfy w zawodach o Puchar Świata, Puchar Europy i Wielką Nagrodę Europy. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Enea. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. 16:08 to jeszcze słowo o pogodzie. Sponsorem audycji jest Inrigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. A ta jaka jest, każdy widzi. Wtorek jest raczej pochmurny. Na zachodzie to zachmurzenie małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze duże. Przelotny deszcz możliwy, burze lokalnie na krańcach wschodnich i temperatura od 20 stopni na wybrzeżu i w rejonach podgórskich do 25 na wschodzie i na krańcach zachodnich. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia.

Przypomnę, że za niecałą godzinę rozpoczyna się ćwierćfinał w siatkówce kobiet w Paryżu. Polki zagrają z Amerykankami. Będziemy dzisiaj często zaglądać do Paryża, więc mam nadzieję, że ta kawka, którą Darek Urbanowicz sobie sączył przed meczem, była wystarczająco mocna, no bo dużo pracy dzisiaj przed naszym olimpijskim wysłannikiem. Tuż po 17:00 będzie studio olimpijskie, no i też jak Darek mówił i państwo słyszeli, będzie obserwował ten mecz siatkarek. Nie no, słowo obserwował, patrzę na Agnieszkę, chyba jest, nie oddaje tych emocji. Będzie przeżywał mecz siatkarek na miejscu, a my będziemy przeżywali razem z nim, więc nieraz się połączymy. Wrócimy też do wydarzeń wczorajszego wieczoru na Stade de France. Nowy rekord świata w skoku otyczce, 6 metrów i 25 centymetrów i nowy ulubieniec wszystkich, Armand Mondo Duplantis, reprezentant Szwecji. Tu akurat włoscy komentatorzy się cieszą, zachwyceni, ale cały stadion czekał i trzymał kciuki. Także rywale trzymali kciuki. To były piękne, sportowe emocje. Przedstawimy państwu bliżej tego młodego mistrza olimpijskiego. Przypomnimy także o dawkach przypominających. Pojawiają się ostatnio takie choroby jak odra czy krztusiec. Które szczepionki warto powtarzać? Warto odnowić szczepienie przeciwko krztuścowi. W przypadku niektórych chorób można sprawdzić też poziom przeciwciał i również tą dawkę przypominającą przyjąć. Więcej o tym już za moment, a jeszcze przed 17:00 pojawi się w studiu Barbara Szopa-Duma, adwokat specjalizująca się w pomocy prawnej związanej ze stalkingiem. Taka sytuacja może dotknąć każdego. Zajrzymy też dziś przed 19:00 do Wielkiej Brytanii. Opowiemy, jak teraz wygląda sytuacja związana z zamieszkami, które tam od kilku dni. Opowiemy też o tym, jak symulowanie choroby może pomóc lekarzom. Wydaje mi się to bardzo intrygujące, taka zagadka. No a dzięki reportażowi Grażyny Wielowiejskiej przeniesiemy się na krakowskie lotnisko, gdzie pracują psy wsparcia emocjonalnego. Tutaj widzimy pasażerów, którzy się uśmiechają. Zaraz będziemy pytać, czy potrzebują wsparcia i chcą się powiedzieć z pieska. Śliczności moja córka ma takiego i to jest taki pieszczo. Reportaż lotniskowi terapeuci o 18:40 w Trójce. Zapraszamy, jesteśmy. Sporo muzyki będzie także oczywiście. Ten utwór już państwo znają, bo to nasza piosenka dnia na wtorek. Rozbujana, Live for You i The Sacred Souls. Live for You. Nasza piosenka dnia dzisiaj, ten utwór zapowiada nową płytę The Sacred Souls. Płyta ma nosić tytuł Got a Story to Tell. To jest ich druga płyta, no i ma się ukazać 4 października. Dobra informacja jest taka, że panowie pewnie już się pakują w trasę koncertową, bo przyjeżdżają w sierpniu do Europy, ale niestety Polskę ominą. 20 minut po 16 i pierwszy temat dziś w popołudniówce. Jeszcze kilka lat temu w Polsce mogliśmy nie myśleć o takich chorobach jak krztusiec czy odra, a dziś coraz częściej trafiają do szpitali osoby zarażone tymi chorobami i to trafiają w poważnym stanie. Przeciwko tym chorobom są skuteczne szczepionki, niektóre z nich trzeba powtarzać. Więcej wie Jacek Frenzel. Wróciły choroby, których można było uniknąć, a które są groźne dla dzieci czy osób starszych. Krztusiec, o którym teraz jest głośno, że około ponad 8 tysięcy zachorowań w Polsce odnotowano. Profesor doktor nauk medycznych Magdalena Marczyńska, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Krztusiec jest groźny przede wszystkim dla najmłodszych dzieci. No i potem osoby w wieku podeszłym mogą być zagrożone ciężkim przebiegiem i wręcz zagrożeniem życia. Odra, której długo nie było. Nie szczepię się. Jestem zdrowy na razie. A jak przyjdzie choroba, to już będzie za późno. Tak, to będzie za późno, proszę pana, ale na razie czuję się bardzo dobrze. Nic mnie nie boli, na nic nie narzekam. Szczepienia w pewnym sensie stały się ofiarą własnego sukcesu. Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny, lekarz, epidemiolog. Porównałbym nasze życie do takiej podróży na olbrzymim statku, który na początku był niedoskonały. Ludzie wypadali za burtę, topili się. Ktoś wymyślił kapoki, porównując do naszych szczepionek. Ci ludzie, którzy mieli kapoki, okazywało się, przeżywali. Patrząc na historię ludzkości, to wiele milionów ludzi by umarło, gdyby nie szczepienia. Szczepić? To zależy na co. Wraca odra, pojawił się krztusiec. Warto się zaszczepić na te choroby. Każdy powinien? To zależy od odporności, też nie można przesadzić ze wszystkim. A pani by się zaszczepiła? Ja byłam kiedyś szczepiona, także mam nadzieję, że to działa. Jeżeli jesteśmy zaszczepieni, prawdopodobieństwo tego, że zachorujemy, jest zminimalizowane, a jeżeli już dojdzie do przełamania naszego układu odpornościowego, ochrony naszego organizmu i ktoś zachoruje, to z reguły zachoruje tak lekko, albo nawet nie zauważy, bądź przejdzie bezobjawowo i dodatkowo nie będzie rozsiewał tych patogenów dookoła siebie, nie będzie zarażał swoich najbliższych. Warto się szczepić? Nie, nie warto. Dlaczego? No bo jestem przeciwszczepiony. Moje dziecko choruje przez szczepionki, dziękuję. Ja jestem trochę ostrożna, ale szczepić się trzeba. Przeciwko czemu powinniśmy się zaszczepić ponownie i odnawiać szczepienia? Warto odnowić jest szczepienie przeciwko krztuścowi. W przypadku niektórych chorób można sprawdzić też poziom przeciwciał i również tą dawkę przypominającą przyjąć. Chwała pamięć. Zaszczepienie się dwiema dawkami przeciwko odrze, śwince, różyczce jest wystarczające i to jest odporność, która powinna wystarczyć do końca życia. Krztusiec jest ewidentnie ta szczepionka, którą musimy powtarzać co 10 lat. Ja nie muszę się już szczepić na choroby dziecięce, bo byłam kiedyś zaszczepiona, nie? Natomiast dzieci to są na to kalendarze i tak dalej. Są różne szczepienia i dla mnie ważne jest, żeby były przebadane i bezpieczne. Te szczepionki, które są na rynku od wielu lat, dzieci są szczepione wszystkimi obowiązkowymi szczepieniami, ja również. Tak, szczepimy się. Pamiętajmy nie tylko o tych przypominających dawkach w przypadku takich chorób, które trzeba odświeżać co kilka lat, ale o tych szczepieniach sezonowych przeciwko grypie, przeciwko COVID-owi. Może nam pomóc lepiej przetrwać ten okres jesienno-zimowo-wiosenny, a w wielu przypadkach uchronić przed inwalidztwem i również przed śmiercią. Przy okazji warto jeszcze wspomnieć, że osoby starsze warto, żeby się zaszczepiły przeciwko meningokokom i pneumokokom. Małe dzieci są już szczepione, są bezpieczniejsze. Zachorowanie w tym wieku, jeżeli dodatkowo nałoży się niewydolność krążenia bądź niewydolność oddechowa, może być śmiertelnym zagrożeniem. No to szczepimy. Przecież nie bolało. W sumie tak. Dużo zdrowia. No nie bolało, przyłączamy się także do tych życzeń, no bo przecież to maleńkie ukłucie i duża odporność. Warto zapytać lekarza, które szczepionki i kiedy powinniśmy powtórzyć. 22,7 trójek, w tej sprawie telefon do państwa dyspozycji, ale też w każdej innej, na przykład takiej, że zacytuję klasyka, czy wszystko gra? Słuchamy trójeczki, bawimy się, jest fajnie, a ten kawałek, który w tej chwili leci, poderwał nas do tańca. Trzymajcie się ciepło, kochani, pozdrawiamy was. No i bardzo mnie to cieszy, państwo też trzymajcie się ciepło, że tak trochę niegramatycznie, ale również powtórzę to pozdrowienie. Domyślam się, że chodziło o The Sacred Souls, to ja jeszcze dorzucam do tego zestawu The Linda Lindas. Falling down is fun, now I can't stop. Wait it out. Tell myself soon everyone will be gone. It's the loneliness that makes me think this way. It's the loneliness that I could never play. I like it better.

Ekonomia po raz pierwszy w popołudniu. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Stopa bezrobocia nieoczekiwanie wzrosła w lipcu ponownie do 5%, ale przyczynił się do tego nie wzrost liczby bezrobotnych, tylko spadek liczby zatrudnionych. Zdaniem ekonomistów może to być odpowiedź na rosnące koszty pracy i ucieczka w szarą strefę. Kontrolowany przez PKP Intercity Vars będzie kolejną spółką, która zatrudni zwalnianych pracowników PKP Cargo do 100 osób. Dziś podpisano list intencyjny w tej sprawie. Przy okazji poinformowano, że Vars szuka dyspozytorów, pracowników logistyki, administracji oraz do prac magazynowych. Zatrudnienie dla nich będzie możliwe w Warszawie, Krakowie, Szczecinie i Gdyni. Ponad 1 000 000 złotych kary nałożył prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na polskie destylarnie za wprowadzanie konsumentów w błąd oraz na członka zarządu tej spółki Janusza Palikota, ponieważ umyślnie dopuścił do naruszenia praw konsumentów, mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Wydana decyzja dotyczy kampanii pożyczkowej Skarbiec Palikota, w ramach której konsumenci mogli wpłacać pieniądze tytułem udzielenia pożyczki rzekomo na dalszy rozwój spółki. Spółka już po 6 tygodniach zaprzestała jednak spłacania odsetek od udzielonych jej przez konsumentów pożyczek. A oto przykłady zakwestionowanych działań kampanii pożyczkowej. Podawanie nieprawdziwych informacji o pozycji rynkowej spółki, nieinformowanie o ryzykach projektu, czy też nieistniejący crowdfunding pożyczkowy i fikcyjny konkurs zachęcający do udziału w przedsięwzięciu. Polskie destylarnie muszą poinformować inwestorów o wydanej przez prezesa UOKiK-u decyzji mailem i listownie. Komunikat ma się także pojawić w mediach społecznościowych menedżera. Od decyzji przysługuje odwołanie do sądu. Rząd przyjął projekt ustawy o świadczeniu honorowym dla stulatków. Od 1 stycznia wyniesie ono 6246 zł i 13 groszy dokładnie miesięcznie i będzie podlegać rocznej waloryzacji. Dolar kosztuje dziś 3 zł 94 grosze, euro 4,30, frank szwajcarski 4,62, a funt brytyjski 5 zł i 1 grosz. A ja teraz jeszcze przypomnę, że dziś pochmurno, na większości obszaru kraju zachmurzenie duże, na zachodzie tylko małe lub umiarkowane, możliwy przelotny deszcz, burze lokalnie na krańcach wschodnich i od 20 stopni na wybrzeżu i w rejonach podgórskich do 25 na wschodzie i na krańcach zachodnich. A to Nosowska i Król. Można z pierwszego miejsca ostatniego, 13 notowania listy przebojów, pierwsza trójka. Potrzebuję rąk. Jak mam zapamiętać, bez skóry, bez głowy. Chcę zębami chytać, drętwieć i dygotać. Chcę się zwijać w kłębek, kaleczyć i łamać ją bez ciele. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to. Nosowska i Król z piosenką Można. Piosenka jest w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. Ten zestaw mogą Państwo bardzo łatwo znaleźć na naszej stronie trójka.polskieradio.pl. A teraz już zapowiadany temat i witam w studiu Barbarę Szopę-Dumę, adwokat specjalizująca się w sprawach związanych ze stalkingiem. To jest poprawna polska wymowa, bo termin jest oczywiście wzięty z języka angielskiego, choć nasze nękanie chyba też tutaj pasuje, prawda? Można zamiennie stosować. Pani mecenas, ja może najpierw zrobię takie wprowadzenie, co mnie zainspirowało do tego, żebyśmy dzisiaj się spotkały. Po pierwsze od premiery serialu Reniferek, który opowiada właśnie o stalkingu, takim być może nie do końca typowym, dlatego że to kobieta nęka mężczyznę, a zazwyczaj wyobrażamy sobie takie sytuacje odwrotne. I już wtedy ten wątek się pojawiał w wielu rozmowach, zainspirowany tą historią opowiedzianą przez serial. No i sprzed 2 tygodni sprawa z Augustowa, kobiety, która była nękana, zgłaszała tę sprawę, ale dopiero włączenie się do tej sprawy osób, które mają pewną popularność w internecie, czy także z tego, co pamiętam, jeden z posłów się w tę sprawę zaangażował i została poważnie potraktowana. I sprawca tego nękania został aresztowany. Chciałabym porozmawiać z panią o tym, jak takie sprawy w Polsce wyglądają, jak są przeprowadzane, ale też może zacznijmy po prostu od tego, czym jest ten stalking. Kiedy mamy prawo już zgłaszać rzecz na policję, kiedy mamy prawo czuć, że granica została przekroczona? Jeśli mówimy o stalkingu, czyli nękaniu w ujęciu prawnym, to jest po prostu przestępstwo, które funkcjonuje w polskim kodeksie karnym stosunkowo od niedługiego czasu, bo dopiero od 2011 roku. W takim ujęciu powszechnym, tłumaczę to z angielskiego, to jest tropienie, śledzenie kogoś. I ten termin właśnie zyskał na znaczeniu kilkadziesiąt lat temu w Stanach Zjednoczonych, bo tam zaczęło się od nękania celebrytów. Mm-hmm. To też pani wymienia takiego domyślnego pierwszego stalkera, to Jodie nie mówiąc Foster. Nazwiska, ale też zabójca Johna Lennona, prawda? To jego, był też taki albo, typowy przykład. Tak, albo stalker Jodie Foster. Ale tutaj chciałabym zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz, o której pani powiedziała na wstępie, mianowicie, że kontrowersyjne jest w serialu Reniferek, że to kobieta jest nie tyle kontrowersyjne, co być może nasza intuicja by podpowiadała, tak, że jest odwrotnie. A tak, jednak, że kobieta nęka mężczyznę i trzeba tutaj poprzeć się twardymi statystykami, że w 85% sprawcami są mężczyźni. Mhm. Na to wskazują na przykład wyroki skazujące, które zapadają w Polsce, a w większości ofiarami są kobiety tego przestępstwa. Jak taki typowy stalker się zachowuje i jak to wpływa na życie, no będziemy chyba używać używaj słowa ofiara, bo innego tak, słowa absolutnie. Tutaj nie można użyć. Tak, to jest uprawnione sformułowanie ofiara, pokrzywdzony. I jeśli chodzi o to, co możemy nazwać stalkingiem, nękaniem, to jest zbiór tak naprawdę bardzo wielu różnych zachowań, które pozornie są legalne. Mhm. Czyli kierowanie wiadomości SMS, telefonowanie, przecież to jest legalne. Jeśli weźmiemy pod uwagę jednak, że ofiara, pokrzywdzony mówi dość, nie chcę, przestań to robić, a sprawca działa na przestrzeni dłuższego okresu czasu, jego zachowania są powtarzalne, to może się liczyć ten sprawca z tym, że zostanie postawiony mu zarzut właśnie uporczywego nękania. Jak zazwyczaj... Jeszcze jedna rzecz. Czy to zazwyczaj jest tak, że to są byli partnerzy w związku z tą statystyką, którą pani przytoczyła, przede wszystkim mężczyźni, no ale ten 15-procentowy udział kobiet tutaj, czyli były partnerki, czy to są bardzo różne sytuacje? Jedna grupa, w której znajdują się właśnie byli partnerzy, małżonkowie, to jest liczna. Druga grupa liczna to jest, to są nękane dzieci przez rówieśników w szkołach, a trzecia to niestety sąsiedzi. Tak, widzę zdziwienie, tak, ale niestety bardzo często spotykam się w swojej kancelarii z tymi przypadkami i one naprawdę nie są odosobnione. Więc wracając do tej kwestii, jak duża jest skala zjawiska, no to w Polsce zapada około 2000 wyroków rocznie skazujących za to przestępstwo. Natomiast tę liczbę musimy mnożyć pewnie razy 10, a może i razy 100, bo trzeba uwzględnić te przestępstwa, które są niezgłaszane. No właśnie, jak często są zgłaszane i jak ten proces zgłaszania wygląda. Bo też mieliśmy ten przykład, który podałam sprzed dwa tygodnie temu aresztowany został stalker. Ten przykład z Augustowa wskazuje na to, że rzeczywiście osoba poszkodowana była w pierwszym odruchu zlekceważona jednak przez policję. Tak, z tego co wiemy z doniesień medialnych czy mediów społecznościowych, to wynika, że ta kobieta dwukrotnie próbowała zgłosić to przestępstwo, przy czym raz otrzymała postanowienie chyba o odmowie albo umorzeniu wszczęcia, nie jestem pewna szczegółów. Niemniej jednak rzeczywiście nie potraktowano jej sprawy poważnie. Tam padły takie naprawdę słowa znamienne, które... dla mnie są po prostu przerażające w ustach policjanta i wyobrażam sobie, jak musiała czuć się ta dziewczyna, słysząc to. Kiedy funkcjonariusz powiedział jej, że mieszka w dużym mieście, więc prawdopodobieństwo, że stalker ją spotka, wynosi około 1%. Jeśli wierzyć słowom tej dziewczyny, właśnie tak funkcjonariusz powiedział. I tutaj należy pamiętać, że stalkerzy są bardzo zdeterminowani w poszukiwaniu swojej ofiary, w śledzeniu jej. To dla nich nie stanowi problemu, żeby zjawić się pod domem, pod pracą i tak też stało się w tym przypadku. Ten człowiek zaczął grozić tej kobiecie i dopiero wtedy policja odpowiednio zareagowała. Tak, ja bym jeszcze zatrzymała się przy takim ewentualnie ruchu, który może zrobić osoba, która jest ofiarą stalkera, czy jest tą osobą poszkodowaną, która sama ewentualnie chciałaby sobie z tym poradzić. Być może zdarzają się takie przypadki, że da się do tego rozsądku przemówić, takie nieskrajne. Czy ma pani jakieś recepty na to, że możemy ewentualnie, albo nie wiem, urwać kontakt, oddzielić się, spróbować postawić jakiś mur, blokadę internetową chociażby, czy telefoniczną, bo to tutaj wchodzi i internet, i telefoniczne nękanie, no ale też oczywiście osobisty kontakt. Więc w pierwszej kolejności jasno, dosadnie, klarownie komunikujemy sprawcy, że nie życzymy sobie z jego strony określonych zachowań. Czyli może być to wiadomość, może być to blokowanie telefonu, jakichś połączeń. Może być to też pismo, wezwanie, które ja często kieruję w imieniu swoich klientów do takich sprawców, czyli wezwanie do zaprzestania naruszenia dóbr osobistych. Drugim najważniejszym krokiem, o którym powinna pamiętać ofiara, pokrzywdzony stalkingiem, to jest to, żeby nie pogarszać swojej sytuacji. Czyli to, o czym pani powiedziała, że przemówić do rozsądku w tym przypadku nie wchodzi w grę. Stalker nie słyszy treści komunikatu, który kieruje do niego ofiara. Więc to jest po prostu powtarzanie się naraża też ofiarę na śmieszność. Wystarczy raz to zakomunikować, a jeśli się druga strona do tego nie stosuje, podejmować odpowiednie kroki prawne. Mhm. Jak te kroki prawne wyglądają i też jednak wróciłabym do tego, jak zazwyczaj rzeczywiście reakcja policji wygląda, bo też z pani wypowiedzi, które gdzieś znalazłam, wynika, że no, jednak takie ustne doniesienie nie wystarcza i należałoby od razu składać pismo. Ustne zawiadomienie wystarczy, natomiast zdarzają się takie przypadki wszędzie i nie podejrzewam nie tylko w Polsce, kiedy po prostu czasami policja ignoruje pokrzywdzonego. Ja nie przypisuję złej woli żadnemu funkcjonariuszowi, absolutnie. Czasami zdarzają się takie sytuacje. Ustne zawiadomienie też przynosi skutek. Natomiast ja zazwyczaj po prostu piszę zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i kierujemy to do prokuratury. Teraz, od około 4 lat, kiedy jesteśmy po nowelizacji kodeksu karnego, sytuacja, mam wrażenie, w Polsce się poprawia, ponieważ kara jest większa za to przestępstwo, mamy większe zagrożenie karą pozbawienia wolności. A jaka to jest kara? Teraz jest to, jeśli chodzi o paragraf 1, 8 lat. Może być on zwiększone, ta kara pozbawienia wolności, jeśli pokrzywdzony targnął się na swoje życie wskutek nękania. Wcześniej było prowadzone w formie dochodzenia, mniejsze zagrożenie karą. Teraz właśnie od marca 2020 roku wydaje mi się, że jest trochę lepiej. Mhm, ale jeszcze pewnie długa droga przed nami. Jeszcze chciałabym panią zapytać z pani doświadczenia wieloletniego już przecież, bo tutaj z jednej strony mam statystyki, ale wspomniała pani, że te statystyki mogą być zaniżone, bo ja przypomnę, że no też taka informacja, że w 2023 roku ta liczba spraw, a właściwie liczba osądzonych dorosłych w pierwszej instancji za stalking spadła w porównaniu do roku 2022, bo to było 2068 osób w porównaniu do 2230 osób, więc to jest dosyć znaczący spadek. Natomiast domyślam się, że z pani praktyki zawodowej wynika również, że jednak bardzo wielu osób to dotyka. Tak, i bardzo wiele osób tego nie zgłasza. Mhm. Znaczy, pamiętajmy o tym, że rozwiązań tej sytuacji jest wiele. Trzeba to rozwiązanie wdrożyć w zależności od tego, z kim mamy do czynienia po drugiej stronie. Zdarzają się też takie sytuacje, kiedy zawieramy ugody ze stroną przeciwną i to w ogóle sprawa nie trafia do prokuratury ani do sądu. Zdarzają się też takie sytuacje, ale bardzo dużo moich klientów w ogóle nie chce inicjować postępowania. Pamiętajmy o czymś takim, że w Polsce pokrzywdzony ma również status świadka i ma obowiązek stanąć przed sądem, a tam obok albo naprzeciwko siedzi ten sprawca ze swoim obrońcą zazwyczaj. I to jest jednak spotkanie bliskie na sali sądowej, czego ofiary naprawdę próbują uniknąć. Jakie byłoby rozwiązanie tej sytuacji, które moglibyśmy sobie teraz tutaj założyć? Jest takie rozwiązanie. Można składać wniosek o to, żeby sąd wykluczył na czas składania zeznań przez pokrzywdzonego albo jakiegoś innego świadka oskarżonego z sali rozpraw. Jest takie rozwiązanie. Natomiast ja spotkałam się w praktyce z tym, że kiedy składałam ten wniosek, on chyba raptem 2 razy został uwzględniony. No, czym wszędzie jest taka procedura, która nie jest idealna, karna. To nie można oczekiwać, że zawsze będziemy słuchać tylko jednej strony. Ten stalker też ma zazwyczaj coś do powiedzenia, jakąś swoją historię. To nie jest tak, że mamy go pozbawiać głosu. Jasne. Pani mecenas, bardzo dziękuję za to spotkanie. Myślę, że to jest rozmowa, która no, przy kolejnych różnych sytuacjach, które się zdarzają, a słyszymy, że się zdarzają, będzie kontynuowana. Barbara Szopa-Duma, adwokat specjalizująca się w sprawach związanych ze stalkingiem. Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję ślicznie. way you can't get what you want, but you can get me. So let's set out to see. 'Cause you are my medicine when you're close to me. When you're close to me. On Melancholy Hill i Gorillaz, utwór sprzed lat. No cóż, trzeba się z tym pogodzić, ale my tu i teraz i w Paryżu. Tam jest Dariusz Urbanowicz. Za kilka minut dosłownie rozpoczyna się ćwierćfinałowy mecz Polska-Stany Zjednoczone. Dariusz Urbanowicz jest na miejscu. Jaka jest atmosfera? Czego się spodziewasz? I czy ta kawa, którą wypiłeś, była wystarczająco mocna? Tak, muszę powiedzieć, że kawa była bardzo mocna. Potrójne espresso. Jestem bardzo szybki w związku z tym. To w sam raz na mecz atmosfera jest... Idealnie. Atmosfera jest na tyle gorąca, że rozmawiałem teraz z operatorem klimatyzacji w tym obiekcie. Zmniejszył temperaturę do 8 stopni, żeby zrównoważyć wszystko. Ja siedzę w tej śmiesznej, rewolucyjnej czapeczce, która jest maskotką, i żeby tutaj wszystko po prostu było w związku z tym na gorąco, że będziemy tak powiem, potrzebowali ale żeby zachować równowagę. Już nasze zawodniczki stoją na linii, przed chwilą zakończyła się rozgrzewka, oddały piłki. Polki dziś ubrane na granatowo, Amerykanki na czerwono i granatowe spodenki, i za chwileczkę zostaną odśpiewane hymny. To ja jeszcze szybko, zanim zaczniemy śpiewać Mazurek Dąbrowskiego, powiem jaki skład. Korneluk, Stasiak, Łukasik, Wołosz, Mędrzyk i Jurczyk. Oczywiście Aleksandra Szczygłowska na libero. Będzie się działo. Coś tak czuję. My też tak czujemy i z pewnością będziemy wracać do Paryża nieraz dzisiaj, a ten pierwszy powrót, no to już tuż po 17:00 Dariusz Urbanowicz w studiu olimpijskim się odezwie. To już będzie po tym, jak mecz się rozpoczął. Darku, dziękuję za tę szybką relację na gorąco tuż przed meczem. Coach Party teraz przed nami. What's the point in life? To jest utwór, który doprowadzi nas do godziny 17:00.